RRSO dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Chłodno, głodno i do domu daleko, ktoś napisał. No i jeszcze ta zima. Po 18:00 program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Jest 16 dzień marca, jest piątek. Jest również serwis. Artur Ewertowski. Decyzja w kwestii sporu o Puszczę Białowieską będzie za miesiąc. Kolejne źródła potwierdzają te doniesienia. Szef niemieckiej dyplomacji w Warszawie. O tematy rozmów za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Nie karać złych sędziów, ale weryfikować i nagradzać dobrych. Tak mówi Czesław Kowalczyk, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. Za miesiąc dowiemy się, jaka będzie decyzja w kwestii sporu o Puszczę Białowieską. 17 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać w tej sprawie orzeczenie. Nieoficjalnie dowiedziała się tego polska agencja prasowa, potwierdzając wcześniejsze doniesienia Polskiego Radia. W lutym rzecznik generalny Trybunału uznał, że decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 naruszają prawo wspólnoty. Wskazał przy tym, że walka z kornikiem drukarzem nie może uzasadniać wycinki. Wcześniej minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewniał, że chce załagodzenia sporu z Brukselą. Mówił, że wycinka jest w tej chwili wstrzymana. A teraz rozmowy na linii Polska-Niemcy. W Warszawie gości dzisiaj szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. To druga po Paryżu zagraniczna podróż nowego ministra spraw zagranicznych. Od niespełna godziny trwa spotkanie szefów niemieckiej i polskiej dyplomacji w Łazienkach Królewskich. W zasadzie to już się kończy. I tam jest też nasza reporterka Sylwia Białek. Rozmowy dotyczą kwestii dwustronnych europejskich i sytuacji Polonii w Niemczech. Politycy poruszają także kwestie dotyczące bezpieczeństwa europejskiego i współpracy w ramach NATO. Kilka minut temu rozpoczęła się konferencja prasowa. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił, że fakt, iż Heiko Maas na początku swojego urzędowania przylatuje właśnie do Warszawy, jest potwierdzeniem strategicznego partnerstwa. Minister przyjeżdża do Warszawy. Ja w swoim pierwszym tygodniu urzędowania byłem w Berlinie. Umówiliśmy się na częstsze kontakty, bowiem agenda rozmów jest bardzo długa. Będziemy je dzisiaj kontynuować. Wcześniej szef niemieckiej dyplomacji spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił po rozmowach, że politycy rozmawiali o kwestiach europejskich, relacjach dwustronnych, przyszłości Trójkąta Weimarskiego, kwestiach historycznych, w tym o odpowiedzialności Niemiec za wydarzenia historyczne, a także o reparacjach wojennych. W poniedziałek do Warszawy przylatuje Angela Merkel i to także druga po Paryżu wizyta kanclerz, od kiedy została wybrana na czwartą kadencję. To była Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Dobrze by było stworzyć system, który weryfikuje i nagradza fachowców, dobrych sędziów i prokuratorów. Tak mówił w Trójce Czesław Kowalczyk, mężczyzna, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. Został oskarżony o popełnienie zabójstwa na zlecenie. Moim zdaniem, jeśli system pozwala na to, żeby promować ludzi, którzy są nieudolni, to zawodzi system. W moim przypadku ci ludzie, którzy zawiedli, nie ponieśli konsekwencji, tylko awansowali. I to jest najtragiczniejsze w tej historii z tamtej strony. Przypomnijmy, wczoraj po 18 latach wyszedł z więzienia Tomasz Komenda, który niesłusznie został skazany za gwałt i morderstwo. Miał spędzić w więzieniu 25 lat. Prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo, które ma dać odpowiedź na pytanie, kto popełnił błędy w jego sprawie. W Warszawie za oknami nieprzerwanie pada śnieg i dzisiaj tak już jest, albo jeszcze będzie w wielu regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed oblodzeniem, głównie na południu kraju i niskimi temperaturami. Ważne informacje zebrała nasza reporterka Marta Szulborska. Już dzisiejszego wieczoru niebezpiecznie będzie na wschodzie kraju, zapowiada synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Najwięcej opadów śniegu spadnie na wschodzie kraju, a przede wszystkim w województwie lubelskim. I dla województwa lubelskiego jest wydane ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i tutaj prognozowane są opady nawet lokalnie do 25 cm. W chłodnym arktycznym powietrzu znajdzie się cała Polska, dodaje synoptyk Małgorzata Tomczuk. Nad ranem będą temperatury ujemne w całej Polsce. Najchłodniej około minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum od minus 6 do minus 8 stopni. W sobotę dalszy ciąg zimy. Najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni, w centrum około minus 8. Najcieplej minus

Gościa Placebo. Panie Ryszardzie, witam, halo. Halo, witam, pozdrawiam. Również z komunikat drogowy, jak sądzę. Tak. Fatalne warunki na Lubelszczyźnie. Od Kraśnika w stronę Janowa Lubelskiego na Rzeszów już stróża stoi, tiry nie mogą wyjechać. Ja przyjechałem bocznymi drogami, ale boczne drogi już są zawiewane, także uważajcie, wszyscy kierowcy, którzy tam jedziecie, jak znacie jakieś boczne drogi, to jedźcie, ale uważajcie, bo naprawdę jest tragicznie. Żadnej piaskarki, kompletnie nic się nie dzieje, po prostu mam załamany głos, bo nie wiem, czy dojadę. Szerokiej drogi mimo wszystko. Dziękuję za ten komunikat. Pozdrawiam pana. Placebo. Niektórzy uważają, że to oznaka smacznego snu, a innym bardzo to przeszkadza. Mowa oczywiście o chrapaniu. Obchodzimy dziś, proszę państwa, Międzynarodowy Dzień Snu oraz pierwszy ogólnopolski dzień walki z chrapaniem. Na szczęście istnieją skuteczne metody leczenia chrapania. Pani przeszkadzało, jak mąż chrapie. Było to bardzo uciążliwe. Po prostu nie spałam całą noc. Trzeba było iść, szturchać go, a jednak to nie dawało efektu, bo się obrócił na drugi bok i znowu chrapał. Było to naprawdę mocne chrapanie i było to słychać z jednego pokoju do drugiego. Pan się musiał wyprowadzić z sypialni. Tak, i musiałem się przenieść do salonu. Nagrywała pani męża w nocy, żeby mu udowodnić? Dokładnie, bo mi nie wierzył. Jeśli nie mamy bezdechów sennych, możemy przyjść na terapię laserową, która nie jest bardzo inwazyjna. Z punktu widzenia inwazyjności, według moich kryteriów, to ona jest nieinwazyjna. Specjalista otorynolaryngologii, docent Wojciech Ścierski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Państwo świecą tym laserem w gardle wewnątrz, tak, dosyć głęboko. I co ten laser powoduje? Wiązka przechodzi przez struktury powierzchowne. Przelatuje przez błonę śluzową, przelatuje przez tkankę podśluzową, nic im nie wyrządzając. Zatrzymuje się dopiero na włóknach kolagenowych, tych elementach, które tworzą strukturę, które tworzą architektonikę tego podniebienia miękkiego i zaczyna na nie wpływać. Wpływa w ten sposób, że podgrzewa je troszeczkę, podgrzewa je do temperatury kilkudziesięciu stopni i doprowadza w efekcie gojenia się tego włókna do jego obkurczenia. Ono staje się krótsze, ono staje się bardziej sztywne, przez co usztywnia się całe podniebienie miękkie i te wszystkie wiotkie elementy. Dlatego ci chorzy mniej chrapią po zabiegu. A podczas zabiegu bolało? Podczas zabiegu jedynie odczuwa się delikatne takie ciepło, które występuje w podniebieniu. Poza tym nie ma żadnych innych tutaj dolegliwości. Przeprowadził pan też badania kliniczne. Te badania polegały na przeprowadzeniu badania przed leczeniem i po leczeniu. Specjalista Centrum Stomatologicznego w Żorach, dr Henryk Frelich. Czyli badanie było obiektywne przy pomocy tego poligrafu oraz badanie ankietowe, subiektywne badanie przed i 3 miesiące po zakończeniu leczenia. Wyniki są bardzo obiecujące, są bardzo pozytywne, bo w badaniach subiektywnych wyszła 50% poprawa, tak w opinii samych chorych, jak i ich partnerów. I w badaniach poligraficznych, czyli tych zupełnie obiektywnych, tych, które przeprowadza maszyna, również jest zdecydowana poprawa. Tak jak badaliśmy całą grupę chorych, chrapią z poziomu 18% całego snu do poziomu 4,8% poziomu tego snu. Także no, ta zmiana jest znacząca, biorąc pod uwagę statystykę. Czyli państwo są szczęśliwi już? Tak. Wcześniej też byliśmy szczęśliwi, ale nie mamy takiej uciążliwości po prostu. Teraz są wyspani jeszcze i szczęśliwi. Możemy jakby tutaj wrócił pan do sypialni. Tak. Do szczęścia czasami niewiele brakuje, jednak w tym przypadku za to szczęście trzeba zapłacić. NFZ nie refunduje leczenia chrapania, o czym przypomina Anna Rukicińska. Kwadrans po 18, 7 trójek na początku 22. To The Robert Cray Band. You know you move me, baby. answer back to you in baby talk. Oh, you move me. You know you move me, baby. Oh, you move me. Oh, you move me. I'm not confessing to nothing that you don't already know. Let me tell you something. Don't you ever, ever let me go. Oh, no. To już za chwilę, proszę Państwa. W Trójce przeniesiemy się do Bełchatowa. Sprawdzimy, jak tam w jednej ze szkół walczą ze smogiem. A propos smogu, pan Tomasz napisał, za granicą też jest opłata klimatyczna, bywa, ale u nas przynajmniej widać, za co się płaci. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Również z drogi, pan Piotr. Chciałem wszystkim kierowcom powiedzieć, żeby uważali, bo mowo jest całe zawalone. Zero piaskarki, zero pługa. Ja w tej chwili jadę 20 na godzinę. Więcej się nie da. Tragedia jest, normalnie tragedia. A oczywiście nasi wspaniali drogowcy twierdzą, że są zawsze przygotowani. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana również. Dziękuję za telefon. Jeśli, proszę państwa, nie musimy, po prostu nie wyjeżdżajmy teraz. Osiemnaście minut po 18:00. Ze smogiem można walczyć oczywiście na różne sposoby. W zespole, proszę państwa, szkół imienia Zbigniewa Herberta w Bełchatowie zamontowano 12 filtrów powietrza. Na taki pomysł wpadł jeden z nauczycieli. Monika Gosławska z Radia Łódź. Czujniki jakości powietrza, które znajdują się w Bełchatowie, pokazują, że w pobliżu szkoły powietrze do najczystszych nie należy. Mówi nauczyciel Sławomir Marczak, który jest jednym z inicjatorów zakupu oczyszczaczy. Nasze urządzenie w tym momencie się włączyło. Po chwili czujnik zaczyna kontrolować i wskazywać jakość powietrza. Barwa wskazuje nam na wyświetlaczu tutaj LED-owym, czy jest to powietrze czyste, czy wymaga jednak intensywniejszego filtrowania. Kiedy pojawi się powietrze z zewnątrz, na przykład ktoś otworzy drzwi, barwa natychmiast zmienia się czujnika, na wyświetlaczu również cyfra, wskazuje wyższą wartość zanieczyszczenia. Wyłapuje pyły PM2,5, PM10, wyłapuje również cząsteczki alergenów, w tym również niektóre z bakterii czy wirusów jest w stanie też zatrzymać. Uczniowie są zachwyceni, mówią, że różnica między powietrzem w szkole a powietrzem na zewnątrz jest odczuwalna. W naszej szkole nie wychodzi się na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza, ponieważ w naszej szkole jest czystsze, znacznie czystsze powietrze niż na zewnątrz. Jeśli wchodzimy z korytarza do klasy, w której już działa oczyszczacz, oddycha się tak zupełnie lepiej. Łatwiej przede wszystkim i czuć naprawdę tą różnicę. I tak samo jest z opuszczaniem budynku. Znika ta lekkość od razu. Między sobą śmiejemy się, że wchłaniamy wiedzę, a nie smog po prostu będąc w szkole. Nauczycielka Magdalena Turlejska uważa, że jeżeli jest możliwość ograniczenia zanieczyszczeń w naszym otoczeniu, korzystajmy z tego. Uczniowie w szkole spędzają bardzo dużo czasu. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że jeżeli mamy tylko taką możliwość ograniczyć wchłanianie tych zanieczyszczeń powietrza, to powinniśmy to robić. Czy pani też odczuwa tę różnicę po wyjściu na zewnątrz? Tak, zdecydowanie odczuwam tą różnicę. Czuć, że to powietrze jest inne, lżejsze. W bełchatowskim Herbercie jest 12 oczyszczaczy. Zdaniem dyrekcji i nauczycieli taka liczba na pewno wystarczy do tego, by jakość powietrza w szkolnym budynku była naprawdę dobra. 20 minut po 18:00 pani Magdalena relacjonuje. S7 stoi w kierunku z Warszawy do Krakowa. Wyjechaliśmy z Warszawy o 16:00, mijamy Tarczyn. Średnia prędkość nie przekracza 10 km na godzinę. 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Waglewski, Fisz, MAD. męska muzyka i męski rym. Trochę utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie. Bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz. Sam wiesz. Już od rana, przez cały dzień, z łokcia, z kolana, w łeb pycha się. I każdej nocy, aż po świt, włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. Panie Błażeju, witam pana, halo. Dzień dobry, taka krótka informacja z trasy S7 na wysokości Kielc w kierunku Krakowa. Trasa stoi na długości kilkunastu kilometrów, dopiero w tej chwili został chyba usunięty powód tego korka, była jakaś kolizja, natomiast drogowcy zawalili na całej linii dopiero od przed chwilą jeżdżą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kierowcy, którzy stoją na początku tego korka i mają za sobą piaskarki, gdyby rozjechali się na boki, tak jak przed karetką, te piaskarki dotarłyby do przodu. I trzecia, ostatnia sprawa, bardzo krótka. Jakiś pan ważny borowym busem jedzie sobie, jest wieziony i niestety tak się zachowuje ten samochód, że ciężarówki, które i tak ledwo jadą pod górki, są zmuszane przez ważnego pana wiezionego przez bor do zatrzymania się pod tą górkę. Trochę przesada i trochę chyba arogancja władzy po raz kolejny. To wszystko, proszę państwa, wiadomości z trasy S7. Minuty po 18:00. Mamy, jak wiadomo, w Polsce śląską gwarę, mamy mowę kaszubską, ale wyraźne różnice językowe słychać także w innych regionach, nawet w obrębie jednego województwa. Mieszkańcy Krakowia wychodzą, jak wiemy, na przykład na pole, a nie na dwór. Wykładają łazienkę flizami, a nie płytkami czy kafelkami. O takie różnice językowe krakowiaków, a także językoznawcę doktora Artura Czesaka pytała Teresa Gut. Co to są flizy? Kojarzy mi się z płytkami, ale też flizy kojarzy mi się coś, nie wiem, z żeglarstwem. To jest właśnie ze śląskiego, a nie z krakowskiego. Szukając mieszkania, było powiedziane, że łazienka jest we flizach. I tym sposobem musiałam się dowiedzieć, co to są te flizy. To nie jest mit, że Kraków ma swój odrębny nieco język polski. Ale oczywiście, tych kilkaset tysięcy osób wyróżnia się jednak na tle reszty naszego kraju. No właśnie, co takiego jest typowo krakowskiego? Myślę, że na pole, a z półsłówek, czyli z cząstek wyrazowych, wzmacniająca partykuła że. Chodzę no tu. Jak daleko leży Kraków od Zakopanego? Czasem trzeba powiedzieć 8 godzin, jeśli warunki nie sprzyjają. A jak to liczą językoznawcy? Językoznawcy czasem widzą i słyszą różnice nawet między skrajnymi krańcami jednej miejscowości. Chrust, no suche drewno. No jak? No i tak, no chrust, no tak. Aha, chyba że mówimy o tym, o takim ciastku czy coś. To są takie wypiekane czy smażone, taki przysmak po prostu. Piecze się na tłusty czwartek. Takie ciastka z cukrem, pudrem. Dlaczego te różnice się jeszcze nie zatarły między tymi na przykład miejscowościami, które żyją blisko siebie? Bo na szczęście wszystkie walce historii były nieskuteczne. To, co jest lokalną tradycją, transmituje w kolejne pokolenia. Także ja tu całym sercem się sprzeciwiam nawet takim myślom, że to powinno zanikać. Ostatnie pytanie, co to jest weka? Słoik, taki zapasteryzowany. Taki chleb z mąki pszennej chyba. To jestem w szoku teraz. Rozumiem, że jeżeli na przykład ktoś z Warszawy przyjedzie do Krakowa, to ma mówić swoim językiem, a Rakus swoim językiem. Polszczyzna nie jest jakoś straszliwie zróżnicowana. W sytuacjach mniej oficjalnych nie ma niczego złego, jeśli mówimy tą swoją polszczyzną lokalną. Po krakowsku. No w Krakowie po krakowsku, a w Skawinie po skawińsku, a górale się właśnie nie przejmują, mówią między sobą po swojemu, a gdy pertraktacje dotyczą rzeczy istotnych, to osoba z zewnątrz musi się dowiedzieć, co to są te dudki. Dudki? Tego górale by nauczyli chyba wszystkich. Na pamięć 27 minut po 18. Carly Simon. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Pan Aleksander, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, tak nawiązując do ostatniej audycji, zacznę może od tego po poznańsku, że Polska to zaś, ale bardzo dziwny kraj, nie? A tak, o co mi chodzi? Była przed chwilą też audycja o oczyszczaczach powietrza w szkołach. Ludzie kochani, cały świat poradził sobie z zanieczyszczeniami powietrza przez pyły w latach 60., 70., gdzie niegdzie jeszcze do 80. lat to trwało. Poradzono sobie z tym i wszędzie sprawdziła się metoda, w jaki sposób to da się zwalczyć. Czyli otwieramy otwarte drzwi, tak? Ale nie otwieramy drzwi, do których jest klucz wsadzony w zamek, tylko wymyślamy cuda niedźwiedzi, wchodzimy przez okno po linie. Wszędzie w Europie problem zlikwidowano, teraz pozwolono sobie... Krótko, panie Aleksandrze, bo słuchacze czekają. Likwidując ogrzewanie węglem domów. Koniec, kropka. Siedem trójek na początku, 22. Panie Przemysławie, krótko, bo niebawem skrót. Witam pana, halo. Witam serdecznie. Chciałem ostrzec wszystkich kierowców, którzy słuchają trójki i jadą w stronę Warszawy, że na pierwszych światłach w Radomiu trzy ciężarówki zablokowały siódemkę i proponuję kierować się na obwodnicę południową Radomia i próbować się przedostać przez miasto. Stoi wszystko i lada i na pewno będzie stało jeszcze przez jakiś czas. Sytuacja, proszę państwa, jest taka, sądząc po państwa komunikatach, że jeżeli ktoś planuje w tej chwili podróż daleką, proszę się zastanowić, być może zrezygnować. Dosłownie przed chwilą minęła 18.30. Skrót wiadomości. Artur Wrytowski. Jesteśmy gotowi do wspólnego rozwiązywania problemów Unii Europejskiej i wzięcia odpowiedzialności za reformy wspólnoty. Tak po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem mówił szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak dodał, celem Polski i Niemiec jest silna, jedna Unia, która nie jest podzielona na różne prędkości. Sąd na 3 miesiące aresztował nożownika spod Jarocina. 22-latkowi zarzucono podwójne morderstwo i podwójne usiłowanie zabójstwa. Za każdy z popełnionych czynów

Santander. Mamo, a dlaczego wędliny ze Sokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Teraz szynka krucha szanowa tylko 3,29 za 100 gramów i papier toaletowy Softella 8 rolek 10,98 za dwa opakowania. Sokrotka, jakość na uwadze mamy. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. The jump was rocking, going round and round. Oh, baby, with a crazy sound. And it never stopped rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet, I gotta take me a chance. Rose out of my seat, you know I had to dance. Started moving my feet, oh, clapping my hands. But they kept Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jadę w kierunku, a dwójką w kierunku Warszawy. Jadę odcinkiem płatnym 80 na godzinę. Widziałem dwa wypadki, nie widziałem ani jednej piaskarki, mimo że jest to odcinek płatny i mam takie smutne myśli, że to nie jest zależne od tego, czy to jest droga publiczna, czy droga płatna. Po prostu to, że nie jest odśnieżane, to jest jakaś wina naszej byle jakości i braku naszego jakiegoś po prostu takiego pozwolenia, czy to brak takiego przyzwolenia takie na to, że jest źle robota zrobiona. I absolutnie nie wydaje mi się, że jest to wina tego poprzedniego czy innego rządu, czy to, że w tym kraju jest po jakaś kamieni kupa. Krótko mówiąc, panie Krzysztofie, taki standard. 7 trójek na początku, 22. Grupa The Animals w Kociugach. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w Wielkopolsce działa zakład przeglądów i napraw statków powietrznych. To jest jedno z nielicznych takich miejsc w Polsce. Odwiedzają je szybownicy z kraju, ale także z zagranicy. Jacek Marciniak z Radia Poznań sprawdził, czy przegląd takich powietrznych bolidów przypomina troszkę taki roczny przegląd samochodów. Co pan teraz robi? Wentylację do szybowca. Nawiew. Modyfikację taką delikatną. Wymaga precyzji? Tak, dużej. Trzeba blachę wstawić odpowiednią, żeby farba też nie odprysła. Wszystko musi być dokładnie zrobione. Takie zegarmistrzowskie? Tak, można powiedzieć. Panie Macieju, dużo pracy macie przed sezonem? Bardzo dużo. Nie możemy się wyrobić i liczymy na złą pogodę. No, żebyśmy mieli więcej czasu na dokończenie wszystkich prac. Na czym polega przegląd szybowca? No, generalnie trzeba sprawdzić strukturę i wszystkie części, które się zużywają. To są takie dość szczegółowe przeglądy, szczególnie te na początku sezonu. No, układy sterowania, części mechaniczne, generalnie struktura i elementy, które są obciążone podczas lotu. No to jest praktycznie najwyższy poziomem przegląd roczny. Są jeszcze przeglądy główne, ale je się wykonuje co 3000 albo 1000 godzin. Ile czasu potrzebujecie na jeden szybowiec? Przegląd roczny to jest około 1,5 tygodnia. Niektórzy producenci nazywają roczny, a niektórzy przed sezonem. Ale jest konieczny? Tak, bez tego szybowiec nie poleci. Nie tylko szybowce z Polski do Was trafiają? Tak, tu akurat stoi motoszybowiec z Niemiec, SG-29 to jest prawie najbardziej zaawansowany technologicznie szybowiec zawodniczy, no można powiedzieć, na świecie. Dużo kabelków? Tak, dużo kabelków, bo w zasadzie większość przyrządów w tym szybowcu już jest elektronicznych. Takich czysto pneumatycznych, tradycyjnych jest już, no tutaj raptem dwa, prędkościomierz i wysokościomierz, cała reszta już jest elektroniczna. Co pan robi przy tym szybowcu? Tutaj w zasadzie cała nowa tablica była przyrządów zrobiona, wszystkie na nowo. Za wyjątkiem tych dwóch, które wspomniałem, wszystko jest nowe. Ten przegląd jest podobny do przeglądu samochodu technicznego? Nie, jest bardziej szczegółowy i no, szybowiec się nie zatrzyma na poboczu. Musimy wszystko dokładnie sprawdzić. Po zakończonym przeglądzie na części szybowców odbiór robią inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego bądź LBA, to jest taki niemiecki odpowiednik polskiego ULC-u, ale większość odbiorów robimy sami. Pomimo przeglądów technicznych po polskich drogach jeżdżą wraki, a w przypadku polskiego nieba latają na polskim niebie też wraki? Zdarza się? Nie ma takiej opcji. To jest eliminowane właśnie przez takie przeglądy i odbiór techniczny. No wiadomo, zawsze się zdarzają ludzie, którzy próbują obejść, ale są bezwzględnie tępieni. Ze względu na znów kiepską pogodę na niebie wciąż nie widać jeszcze szybowców, ale wrócą niczym jaskółki, miejmy nadzieję. To Grace. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. You don't own me. I'm not just one of your many. Na trzecim biegu Tomasz Jeleński w trójce za minutę 15 sekund. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Dobry wieczór. Tym razem za kierownicą Tomasz Jeleński. Dziś o tym, co w świecie motoryzacyjnych nowości, będzie także o autobusie na prąd. Temat tygodnia to opony. Już niedługo przyjdzie czas na wymianę letnich na zimowe. A może lepiej dać sobie z tym spokój i kupić opony całoroczne? Zapraszam. Moto wiadomości. Zaczynamy od nowinek motoryzacyjnych. BMW z serii 6 630DX Drive Gran Turismo. To nie do końca nowy model. Zbudowany jest w oparciu o podwozie z siódemki. Wsiadamy do czterodrzwiowej limuzyny. W środku sporo miejsca. Auto jest dłuższe od piątki o 8 cm. Siedzimy wysoko, doskonała widoczność. Sylwetka jest dość elegancka i co najważniejsze, szóstka jest lżejsza od piątki. Lepiej się też prowadzi. Całość napędza trzycylindrowy silnik diesla o mocy 265 koni. Auto jak najbardziej nadaje się na dłuższe trasy. Fotele marzenie, naprawdę wygodne. Przesiadamy się do nowego Citroena C4 Kaktusa. Ma być bardziej komfortowo, a to za sprawą nowego zawieszenia z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi. Dzięki nim mocno obciążony kaktus na kiepskiej nawierzchni lepiej się sprawuje. Wygodniejsze są też fotele, jeśli taką opcję sobie oczywiście zażyczymy. Wypełnione wysokiej jakości pianką, która sama będzie dopasowywać się do naszego ciała. Ma też być ciszej dzięki lepszemu wygłuszeniu kabiny. Zmniejszone zostały charakterystyczne grube boczne plastikowe elementy. Czy ładniej? Kwestia gustu. Kaktus może być napędzany silnikami benzynowymi o mocy 82, 110 i 130 koni albo dieslami o pojemności 1.6 Blue HDI i mocy 100 i 120 koni. Volvo ma zamiar budować samochody elektryczne. Następna generacja popularnego modelu V40 ma być już produkowana wyłącznie z napędem elektrycznym. Auto ma mieć zasięg 400 km. Teraz wybierzemy się na cichą przejażdżkę elektrykiem i będzie to całkiem sporych rozmiarów pojazd. Autobus komunikacji miejskiej. Drugi raz w życiu nim jadę i bardzo dobrze, ekonomicznie. Przyjemnie ciszej jest? Ciszej, to na pewno zdecydowanie ciszej. Słychać go tak jak w trolejbusie, czy w tramwaju, ale od zewnątrz jest natomiast bardzo cichy, więc gdzie trzeba uważać na ludzi, którzy przechodzą koło nas. Przy ruszaniu inaczej reaguje. Nie ma tej przerwy w trakcie przerzucania biegów. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że jak się pedał dotknie pedału gazu, to będziesz szedł cały czas jednym tempem. A druga strona medalu to jest taka, że przy hamowaniu dużo bardziej są czułe hamulce niż tu zwykle, bo tutaj wystarczy nogę z gazu zdjąć i on zaczyna już hamować nam, bo jest to ten odzysk energii z silników. Akumulatory są trzy na wozie. Tak jak widać, za mną jest jeden po drugiej stronie i z tyłu na dachu jest trzeci. Dzień kończę ładowaniem. Każdy, kto zjeżdża na wieczór, ten go podłącza. Rano odpinamy autobusy tylko spod prądu i jedziemy na miasto. Budowa pojazdów elektrycznych wymaga stworzenia rozwoju nowych technologii. I temu wszystkiemu mają też służyć zmiany w prawie, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Ustawa formułuje kilka zasadniczych zachęt do tego, aby przekonać Polaków, że warto jeździć pojazdem elektrycznym. Pierwszy z nich to jest obniżona akcyza na pojazdy elektryczne, drugi to możliwość poruszania się buspasami i trzeci, wreszcie bardzo istotny, towarzyszący tej ustawie, uruchomienie funduszu transportu niskoemisyjnego. Ten fundusz ma służyć nie tylko budowie infrastruktury ładowania, bo ta jest niezbędna, jeśli chcemy jeździć samochodem elektrycznym, ale także w przyszłości ma stanowić również instrument wsparcia zakupowego dla tych, którzy będą chcieli nabywać pojazdy elektryczne, czy też dla miast, które będą chciały formułować floty samochodów w modelu współdzielenia do udostępniania mieszkańcom miast. Napęd elektryczny to plusy dla środowiska i zysk dla zelektryfikowanego Kowalskiego, uważa Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Przejechanie tego samego odcinka na paliwie elektrycznym w porównaniu do przejechania tego samego odcinka na paliwie tradycyjnym, na ropie naftowej czy benzynie, jest 2/3 tańsze. Czyli elektromobilność się już dzisiaj opłaca. Koszt zakupu samochodów czy pojazdów elektrycznych spada z roku na rok o jakieś 25%. Temat tygodnia. Raz cieplej, raz chłodniej, ale już niedługo przyjdzie nam zmienić opony. Z zimowych na letnie. A może nie warto i lepiej pomyśleć o takich na cały rok? Zaoszczędzimy i czas, i pieniądze. Czy przyjeżdżają klienci, czy ludzie zmieniają na przykład opony na takie specjalistyczne, takie wielosezonowe? Nie, Bromana, to rzadko się spotyka. To oszczędni ludzie to stosują, którzy albo jeżdżą samochodami typu bus, albo transporty. Są to opony, które faktycznie sprawdzają się latem i sprawdzają się w warunkach niezbyt ekstremalnej zimy. Maciej Brzeziński, Autoświat. W praktyce dobra opona całoroczna w naszym klimacie, szczególnie w mieście, sprawuje się bez zarzutu, a w wielu przypadkach ma nie tylko ekonomiczne przewagi nad oponami sezonowymi, czyli zimowymi i letnimi. Generalnie według mnie to jest pomyłka. No, nie ma czegoś takiego, że jest dwa w jednym. Gdyby te opony całoroczne sprawowały się latem tak jak te najlepsze letnie, a zimą jak najlepsze zimowe, to wtedy byłby postęp. To byłby bardzo duży postęp, natomiast trzeba wiedzieć, że każda opona to jest pewien kompromis. Czyli opona zimowa ma swoje ograniczenia, opona letnia ma swoje ograniczenia i opona całoroczna także. Wyobraźmy sobie, że mamy na kołach opony zimowe. One są bardzo dobre na śnieg, ale przez cały sezon jeżdżąc po mieście, na przykład po Warszawie, ta opona nie widziała w ogóle śniegu. W praktyce ta opona może być więc gorsza w tych warunkach niż opona całoroczna, a czasami nawet gorsza niż letnia. Tak jak zwykle bywa z uniwersalnymi rzeczami, nie spełniają tych najbardziej skrajnych norm. Szczepan Mroczek, Top Gear. Czyli są takim półśrodkiem tak naprawdę, ale to wszystko zależy od tego, jaki mamy samochód. Jeżeli mamy samochód z mniejszą mocą, jeżeli nie mamy dużych wymagań co do samochodu, poruszamy się spokojnie, z rozwagą, to te opony spełnią swoją rolę i będą dużo tańsze od dwóch kompletów. Jeśli mieszkamy w górach, gdzie mamy bardzo dużo śniegu i bardzo złe warunki, rzeczywiście lepiej kupić opony przystosowane specjalnie do tych trudnych zimowych warunków. Natomiast w warunkach lekkiej, a nawet średniej zimy, opona całoroczna daje radę. A warto też wiedzieć, że w przypadku samochodów, które mają, a od niedawna obowiązkowo, czujniki ciśnienia powietrza w kołach, jeśli chcemy mieć dwa komplety kół, to musimy kupić dwa komplety czujników. A to jest kolejny 1000 zł z naszej kieszeni. Może warto kupić sobie opony, które raz zakładamy na samochód i jeździmy aż do ich zużycia. Jeśli tym miastem jest Warszawa czy Kraków, czemu nie? Ale w takim Nowosybirsku lepiej byłoby mieć dwa komplety opon. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień i szerokiej drogi. Dziękujemy. 8 minut pozostało nam do 19. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Na koniec w takiej szerokiej, orkiestrowej aranżacji Midziur. It's late, and I'm with my love alone. We drink to forget the coming storm. We love to the sound of our favorite song. For a love that dies.